Yo, hello everybody, what's up? E vineri, Friday night, pare! Hello, hello, salutare! Bine v-am regăsit, începe o nouă ediție de Kiss in the mix with DJ Young and Olex. Hello, Mr. Olex! Hello, hello, DJ Young! Salutare tuturor celor care sunt acum pe frecvențele Kiss FM, celor de pe facebook.com/KissFM România. Puțin mai încolo ne ocupăm de primele SMS-uri, primele dedichisuri care vor veni la 0722206020, dar și pe facebook.com/KissFM România, cum spunea și Olex. Apropo de cei de acolo, de pe Facebook-ul Kiss FM, pentru cei activi, începem tracklist-ul, dăm startul chiar acum cu J-Lo și Pitbull, On The Floor, super piesă. Imediat Mateo și Limur, Champion, LLP Remix. Și Tiny Tampa cu Eric Turner, Written In A Star, super remixul lui Liam Keegan. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10, mixăm back-to-back, spate-spate, la Neon și la Back, desigur, și pe Facebook. Friday Night Party, back-to-back la Kiss In The Mix, cea mai bună muzică, s-a ascultă la Kiss. It's the weekend, yeah.

Johnny Temple și Eric Turner, Written in the Stars, Live Keegan Remix. Deja s-au adunat foarte, foarte multe de richisuri, e timpul să ne apucăm de ele. Hai să vedem ce zice lumea. 0722 20 60 20. Aș dori și eu Fly Project Goodbye pentru iubita mea Nadia, cu mesajul Please Don't Say Goodbye. Mersi, semnează Bogdan din Neamț. Salutare băieți, în fiecare vineri îmi vine cheful de weekend. Cu voi sunteți cei mai tari și cei mai nebunatici la mix. Nicu semnează. Bună seara băieți, aș dori și eu un richis pentru sora mea Ioana, care astăzi împlinește 19 ani. Cu una peste alta aș vrea să ascult piesa Inei, Sun Is Up. Foarte tare, mulțumesc, Andreea din Orăștie. Hello party people, aș dori și eu Enrique Iglesias cu Ludacris, Tonight I'm Loving You, pentru iubita mea Adela, o iubesc foarte, foarte mult, mulțumesc, semnează Sorin. Vă invităm să intrați și pe kissfm.ro/kkm. V-am pregătit acolo podcasturile Kiss Kiss Remix. Avem pentru voi cele două variante, desigur, varianta de audiție și cea de download, amândouă sunt cât se poate de gratuite. Intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiusărescu.ro și pe olix.ro, articole extrem, extrem de interesante, cum ne place nouă să spunem, artistivitate în studio, premiere, lansări, exclusivități, filmulețe, YouTube-uri și alte lucruri. Continuăm mixul cu Natalia Kills, Mirrors, Moto Blanco, Club Mix, Nick Camarera și Mike Diamond, Scalia. Și imediat ne întâlnim cu Dr. Cucio și La Tarde Se Apăstă Triste. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Piesă rupe în continuare cluburile din România. Iar acum este timpul, este timpul pentru codul EMAG. Este timpul să desfacem plicul cu codul, codul din această seară, codul de sfârșit de săptămână, desigur. Stai așa, să desfacem plicul aici, să rupem capătul. Ok, hai să vedem. Să vedem ce se codul află din această seară. Pentru rețeaua.emag.ro, codul este... Ah, ce tare! Start! Start! Asta e codul. Sperăm că l-ați notat. Astăzi a fost fără indicii, fără alte nebuneli. Bun, continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix. Vin trei super piese. Sasha Lopez, All My People. Sonia vine chiar acum și apoi ne întâlnim cu Deep Central. O combinație superbă. Hold On, ce nume știi combinația între Sonia și Deep Central? Da, Hold On, o piesă nouă care sună foarte, foarte bine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We'll be right back. Sonia și Deep Central. Hold on, foarte, foarte bună această piesă. Acum e timpul să luăm prima pauză din emisiunea noastră de început de weekend. E weekend la noi. Weekend, Friday Night Party. După pauză avem Rihanna, SNM, Tony Town și Lexi, Forever Alive. După care Narcotic Sound și Christian D. Dansa Bunicu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. What's in Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in the mix, ne aflăm chiar în acest moment încolțiți de două calupuri de publicitate. Unul a fost, unul urmează, dar între ele avem trei piese înainte de publicitate sau între publicitate. Între publicități. Avem trei super hituri, Rihanna, SNM chiar acum. Imediat Tony Town și Lexi, Forever Alive, Sunrise Inc, Re-edit. După care Narcotic Sound și Christian D vin cu al doilea mega hit al lor, Dansa Bonito. Foarte, foarte tare această piesă, de fapt foarte tare toate cele trei piese. Îi salutăm îngărate pe cei care sunt pe Facebook și fac tracklist-ul live acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Love is great, love is fine. Out the box, out of line. Basta me ver hacia oler para tocar. Ay, yo soy ligado para sentirme al lado seu, meu coração. Ay, ay, ay, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Acolo ne-am distrat împreună cu studenții de la Aș. În această seară, partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club After Eight din Cluj-Napoca, iar mâine seară ne vedem în Baroc Shan Club din Sfântul Gheorghe. Și tot în această seară, DJ Anșaisa in the mix în Giurgiu la un super private party. E timpul să facem o scurtă pauză și ne întoarcem cu încă 40 de minute non-stop mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh my god, thank you. Kiss FM is back. You know now. We can start here. Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. FM. Yo, hello party people, Kiss in the mix. O nouă oră de mix începe în acest moment la Kiss FM. Hello, hello, salutare încă o dată. Salutare celor care sunt în FM. Salutare celor care sunt pe internet, care ne ascultă pe kissfm.ro/live. DJ Ian și Olix împreună cu voi la Kiss in the mix. Începem tracklist-ul orei cu o super piesă de la Fly Project, Goodbye. Imediat ne întâlnim cu Roa, ne place, place, place, Claudio Cristo Remix. Și Connector vine cu noului single Ring the Alarm, asta desigur în premieră la Kiss in the mix. Ok, DJ Ang și Alex împreună cu voi, facebook.com/kissfmromania. Îi salutăm pe cei care sunt acolo, pe cei care fac tracklist-ul live. Asta pentru toți cei care întreabă ce piesă a fost asta, ce piesă a fost asta. Intrați pe Facebook-ul Kiss FM, dați un like acolo și o să aflați ce piesă cântă pe Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the mix, Friday Night Party. I remember your name, I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Mr. Connect's alive up in the place. Cristina și Diana, mulțumesc foarte, foarte mult! Vreau și o dedicație pentru toți chisomanii care visează în fiecare zi la Chischești. Sunteți cei mai tari, semnează Mihăiță! Și încă o dedicație pentru toți timișorenii care sunt cu siguranță chisomani. Sunteți cei mai tari, Cristian, care vă ascultă pe Kiss FM și stă și pe Facebook. Nu uitați de super clasamentul Fresh Top 40! Intrați pe kissfm.ro și votați acolo piesele voastre preferate. Mâine le ascultați de la ora 11 cu... Andreea Berghia, DJ Almut și... Șerban Hoido! Fresh Top 4 la Kiss FM, sâmbătă de la ora 11. Continuăm cu Corina, No Sleeping, Radio Kills Remix, după care Raluca, Out of Business, și ne întâlnim cu Nadia Ali, Rapture. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

behind closed doors. Spark this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture. Cântată înainte, în trecut, cu Ayo. Vă invităm chiar acum pe podcastul Kiss Kiss Mix, pe kissfm.ro/kkm. Cele două variante amândouă sunt gratuite, cea de download sau cea de ascultare. Intrați de asemenea și pe blogurile noastre, articole foarte interesante pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Continuăm super tracklist-ul cu Plan Win, piesă nouă. Ia Bibi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss Kiss in the mix. Yo, Kiss Kiss in the mix. I don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Ripping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Dreaming, not dreaming on love.

și Ludacris Tonight și noul single Deepside DJs Never Be Alone. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM, where the real idols play. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, hello, party people! Ne-am întors la mix, încă 4 piese mixate înainte de ora 9. Și dacă tot suntem pe început de weekend și mixăm back-to-back, e timpul să vă spunem și ce evenimente avem în această seară, în acest weekend mai exact. Partidul Kiss FM vă dă întâlnire cu ediția 176. Ne vedem în această seară în Club After 8 din Cluj-Napoca. Olic și Dan Fințescu sunt acolo și tot noi vedem întâlnire sâmbătă în Baroque Charm Club. Sfântul Gheorghe de acolo o să și transmitem live sâmbătă, începând de la miezul nopții. Și tot în această seară DJ Young in a mix împreună cu Aisa în Giurgiu la un super private party. Ok, continuăm mixul cu cele 4 piese pe care vi le-am promis. Avem Kobe Peret, Some Love, Ella Rose, Lovely Words, noul single lansat la noi în emisiune în premieră, Enrique și Ludacris, Tonight I'm Loving You, și apoi Deepside DJs, o piesă care deja rupe cluburile în două. Se numește Never Be Alone. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix. Friday night party, back to back, DJ Young and Olex. Come on. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה יש בך נשמה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. Single Deep Side DJs, Never Be Alone, la Kiss Kiss in the Mix. E timpul din nou pentru o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu o super, super piesă. Piesa Non-House de la ora 9, la Kiss Kiss in the Mix. Revenim în câteva clipe, DJ Young and Olex. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on in. All right, let's go. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Sweaty in this hoop, baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's Dolls. Go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen. You see the get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, I'm on a lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you. Girlfriend was a freak like me, don't ya? you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Don't you? Fight the feeling. Leave it alone. Cause if it ain't straight to it, a broad won't watch it. When I come through, it's the God Almighty looking all brand new. A shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me till my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon, hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty y'all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all as y'all can get close. So I can hit the both for y'all. Don't worry about it, wish your girlfriend was hot like me? Oh. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me. Don't you? Don't you, baby? Don't you? Oh, check it, check it. It's going down. The original Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Here we go. Thank God it's Friday. Is it Friday already? Countdown started. He's Kiss in the mix. DJ Young, Olix. This is gonna be some party. Party. Kiss FM. Bună dimineața, party people! Bună dimineața, bine v-am regăsit. Cât a fost piesa Non House și cât ați ascultat și reclamele, noi am tras un pui de somn aici, de-aia vă spunem din nou bună dimineața, matinalul clubărilor la Kiss Kiss in the Mix. Suntem in the mix, așadar, încă 50 de minute de acum încolo. Începem cu un bootleg foarte tare pentru Shakira Loca, varianta Alessandro Vinai. Imediat ne întâlnim cu o piesă foarte, foarte tare, care am putea spune că ne reprezintă. DJ Rino, DJ Bone, Felipe și Silvia, Work It, un fel de in, Kiss Kiss in the mix. Și apoi ne întâlnim cu o altă piesă foarte, foarte tare, Midnight Sun de la Elena, Elena Gheorghe. O grămadă de super hituri mixate, suntem back to back, mixăm astăzi la Friday Night Party. Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. And I'm crazy but you. And I'm crazy but you. And I'm crazy but you. It's the weekend. Yeah. Kiss FM, FM, FM, FM. Your love, but your love, but your love. Just see the bend, keep like I'm on a beach and I'm wild, I'm sipping me. Party people. Kiss in the Mix, sună foarte, foarte bine. Ne întâlnim cu o altă piesă pe care ați auzit-o cu siguranță prima dată la Kiss Kiss in the Mix. Andreea Bănică vine cu Sexy și în curând cu un remix DJ Young și Aisa la această piesă. V-am pregătit-o și pe Camelia, o piesă care în cluburi deja se aude foarte, foarte bine. Se numește Come Again, după care accent vin cu My Passion. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Suntem back to back la Kiss Kiss in the Mix Friday Night Party. you got the flavor when I drink a champagne. I guess you got a reason why you're looking my way. No, there's no denying. Cause I can see you smiling. But I don't really care. Passion la Kiss Kiss in the Mix. Momentul să luăm alte dedichisuri care vin în număr foarte mare la 0722 20 60 20. Aș dori și un dedichis pentru toate fetele din Căminul 3. De la Agronomie cu mesajul de seară, dă muzica la maxim. Radu și Viorel semnează. Hello, Kiss Kiss in the Mix. Vreau să aud Corina, No Sleeping, pentru toată gașca mea de nebuni, Radu. Pentru că nimeni nu doarme, bineînțeles, în weekend. De la Bibi pentru iubitul ei, Dorin cu mesajul te ador, puișor. E vineri, is the weekend. Iar noi începem să petrecem cu voi împreună, să o țineți tot așa, frate. Se împlează Vera. Servus, aș dori și eu dedicație pentru toată gașca mea de nebun cu care voi petrece alături de partid sâmbătă în Baroque Sham Club Salt din Sfântul Gheorghe. Ne salută, hello acolo. Salutare băieți, vreau și eu noua piesă a Raluca, e Out of Business. Mersi Teo Câmpina, să știi că a fost deja. Și neața băieți, vreau și un să vă urez un weekend plin de petreceri și vreme bună. Party on, Elena din Severin. Ne salută. Matias, missing you. Imediat vine Dariela, Imna și Sac Noe, Loca People, cea mai bună muzică. Se ascultă, ascultă la Kiss. Thank you. talking and I saw people partying. I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night. All day, all night. All night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living. So I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. Loca, loca, loca. Sac Noel, Loca People, o piesă care ridică în picioare cluburile. Nimeni nu stă la masă, nici măcar cei care au venit doar să le nevească la canapea. O piesă pe care o cântă deja toată lumea, mai ales partea aia cu What the... Și fetele cântă partea aceea cu All day, all night. Avem You de la Zabava, Jonesy și Aner în câteva clipe. O să ne întâlnim și cu Alessia, Find Me Ale Ale, o altă piesă care nebunește pe toată lumea în cluburi. Și nou single Jimmy Dub, lansat acum câteva zile în premieră la Kiss Kiss in the Mix, Sunglasses. DJ Young și Olix împreună cu voi. E vineri seara, e Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Mixăm back to back și să vă spunem unde ne vedem în acest weekend. În câteva ore începe nebunia. Ne vedem cu partidul Kiss FM, Olix și Dan Fințescu în Club After 8 din Cluj-Napoca, împreună cu DJ Jonesy și Aner. Și tot în această seară DJ Young in the Mix împreună cu Aisa, DJ Young și Aisa în Giurgiu în, la un super private party. Sâmbătă partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Baroc Sham Club din Sfântul Gheorghe. De acolo transmitem live sâmbătă de la miezul nopții. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. So what can I do? say we head down flat. Boom shock attack, boom shock attack. Bubble and wipe, bubble and wipe. Find me, holly, holly. And when you find me, you can join me, holly, holly. Această vară și o să ne vedem, o să ne distrăm și o să ne bronzăm la Summer Kiss. Preambulul Summer Kiss se întâmplă desigur de întâi la mare. Abia aștept să ne vedem acolo. Toată lumea o să fie la Costinești, o să transmitem totul live pe Kiss FM, ca de obicei, așa cum ne-am obișnuit, bineînțeles. Gata, final de program, final de săptămână, o luăm de la capăt. Luni la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. Aveți parte de un super weekend cu super petreceri cu Kiss FM, desigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss și în weekend. Și în weekend.